Hoca Nasreddin der başlarız söze. Her hafta bu saatte selam ola güldürenlere, düşündürenlere. Söz söylenir, herkes pay çıkara. Söz vardır ceviz kabuğunu doldurmaya. Gülmek denince sanılmasın yalnız kahkaha. Düşünmek de değildir yalnız kara kara. Gülmekle düşünmek yan yana. Düşünmekle gülmek bir arada. Bernard Shaw'dan Aziz Nesin'e, insanlığı güldürürken düşündürenlere, ince kıvrak su gibi akan güzelim Türkçemizle düşünceyi yoğuran sanat erlerine, en sıkıntılı, en dar gününde bile şakasız takılmasız edemeyen ve çoğunlukla bıyık altından gülümseyen Hoca Nasreddin'in torunlarına, nerede, ne zaman, neye güleceğini bilen, beğenisi süzülmüş, tok gözlü insanımıza ayrı ayrı merhaba. Olur ha. Arada bir dilimiz dolanırsa hoşgörüne bağışlanır. Güldürenler, düşündürenler. Antalya Radyosu'nda hazırladığımız Güldürenler, Düşündürenler adlı dizimizin 33. bölümüyle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Bu bölümün konuğu Altan Erbulak'la program yapımcısı arkadaşımız Metin Öztekin'in gülme, güldürme üstüne karşılıklı konuşmalarını sunuyoruz. Merhaba Sayın Altan Erbulak. Efendim merhabalar. Sanatınızla ilgili özgeçmişinizi dinleyicilerimiz için kısaca özetler misiniz? Tabii. Şunu söyleyeyim ki önce 29 doğumluyum. Yani yarım asrı geride bıraktım yaş olarak. Ama sanat yaşantıma 16-17 yaşları sırasında başladım. Bakırköy Ortaokulu'nda çıkarttığımız Duvar gazetesiyle karikatürcü oldum. Fakat bu arada tabii... Aile arasında komiklikler yapmakla meşguldüm. Yani insanları güldürme hoşuma gidiyordu. Babam da çok seviyordu benim bu yaptığım işleri. Birlikte bazı hikayeler oluşturur, karşılıklı konuşur. Gelen ahbaplarımız, dostlarımızı güldürmeye çalışırdık. Sonra okulun içerisindeki temsil kollarında görevler aldım. Ve giderek Güzel Sanatlar Akademisi'ne geldiğimde tiyatro işini bıraktım tamamıyla. Ve kendimi karikatür denilen... Şu anda da en çok sevdiğim meslek dalı olan, yani benim yapabildiğim en çok sevdiğim meslek dalı olan karikatüre adadım. Yıllarım Babali'de geçmeye başladı ama tabii içimizde bir bit vardı. Bu bit tiyatro bitiydi. Beni bir taraftan itiyordu. Çok iyi bir tiyatro seyircisiydim. Ama her seferinde seyrederken tiyatroları, şunu oynasaydım daha iyi olurdu. Keşke bu rolde ben olsaydım diye kendi kendime oturduğum koltuktan içimden konuşurdum. Bunu içimden konuştuğumu anlayan bir kişi çıktı, Haldun Dormen. Bir gün dedi ki bana, ya dedi sen dedi aramızda otururken, eğlenirken, gülerken çok güzel anlatıyorsun, çok güzel konuşuyorsun. Gel seni tiyatrocu yapalım dedi. Yok dedim, ben tiyatrocu olmam, tiyatro. Ben ancak tiyatro seyirci olabilirim dedim. Haldun çok ısrar etti. Onun üzerine bir yıl için tiyatrosunda oynamayı kabul ettim. Sonra ertesi yıla erteledik. Sonra giderek bir ertesi yıl daha, bir yıl daha, bir yıl daha ve 27 yıl oldu. Hala erteliyorum. Önümüzdeki yıl tiyatro yapmak niyetinde değilim ama bilmiyorum artık. Evet, böylelikle hem karikatürü hem tiyatroyu birlikte yürüttüm. Bu arada yalnız karikatür değil, bazı özellikle İstanbul Radyosu için skeçler yazdım. Bu skeçleri de yönetmen olarak bulundum. Aynı zamanda oyunculuğunu yaptım. Benim radyoculuk içime işlemiş bir şey. 1950'den bu yana İstanbul Radyosu'nda dışarıdan gelerek görev almaktayım. Fakat çok zevkli bir şey. Benim en çok sevdiğim tarafı da radyoculuğun ne oyunculuğu, ne yazarlığı, ne de yönetmenliği. Benim en çok sevdiğim tarafı radyoculuğun teknisyenliği. Ve ben masada oturmayı, oyunu masadan idare etmeyi, oyuncu olmaya yiye tutuyorum. Konuşmalarımız ilerledikçe soracaktım ama tabii. Çocuklukta başlamıştınız bir takım komikliklere diyelim. Evet, tabii. O zaman güldürmede yeteneğin mi, çalışmanın mı etkisi daha büyük sizce? Yetenek olmazsa herhangi bir şekilde insanın başka birisini güldürmesi diye bir olay gerçekleşmez. Bu bir gerçek bir olay. Fakat bu arada salt yeteneğine dayanarak insan ben güldürüyorum derse çok büyük bir yanılgıya düşmüş olur. Çünkü salt güldürmek yeteneği eğer çalışmazsa kişi bu giderek körelecek veyahut da kendini tekrar etmeye başlayacaktır. Onun için yeteneği olan bir kişinin kesinlikle çalışması, dünyaya açılması, yurt içerisindeki ve bütün güldüren kişilerin ne şekilde bu işi yaptıklarını bilmesi gerekir. Bildikten sonra da mutlaka kendisi için çalışması gerekir. O zaman gülmek ve güldürmek deyince siz özetle neyi anlıyorsunuz? Bu doğrudan doğruya kendime özgü bir cevap olacak. Çünkü ben gülmek ve güldürmeyi birlikte görüyorum. Şöyle ki, gülmek güldürmenin karşılığı. Yani birisini güldüreceksiniz, o da gülecek. Ama gülecek olan kişinin mutlaka o güldürecek olan kişiyi anlaması gerekli. Güldürecek olan kişinin de o gülecek olan kişiye onun gülebileceği biçimde bir takım şekilde anlatması gerekli. Benim için güldürmek karşıdaki gülecek olan kişinin başından geçebilecek herhangi bir olayı ona aktarmakla olur. Güldür de nasıl güldürürsen güldür konusunda neler söylemek istersiniz? Bunlar kibrit alevi gibi bir olay. Güldür de nasıl güldürürsen güldür. Çünkü bir insan önünde patladana yere düşerseniz gülerler. Ama bir daha düşerseniz gülmez. Üçüncü düşüşünüzde çok acır size. Dördüncü düşüşünüzde de o zaman önünden çeker yürür gider. Yani ancak bu şekilde bir kere güldürebilirsiniz. Mutlaka güldür de nasıl güldürsen güldür değil. Yani ben acaba onu güldürebilecek miyim havasıyla insanın hareket etmesi gerekli. Güldürecek olan kişinin. Her işin olduğu gibi elbette güldürmenin de kolay ve zor yanları olsa gerek. Tabii. Bu konuda bir de sizin güldürürken tuttuğunuz yol konusunda neler söylersiniz? Evet, bu meslekte gizli ve açık hocalarım oldu. Diyeceksiniz gizli hoca nasıl olur? Açık hocalarım benim onlardan bana bu mesleği öğretmelerini rica ettiğim ve kabul edilerek bana bu mesleği öğreten kişilerdir. Bu arada gizli bir hocam var benim. Bunun adı da rahmetli İsmail Dümbüllü. O kadar izledim, o kadar yanında bulundum ki onun hocalık niteliği yoktu. Yani kendisine hoca bunu nasıl yapıyorsun dediğimde hep her seferinde bana bilmiyorum yavrum derdi. Yanında birlikte oynamadık ama onu seyrede seyrede güldürmenin ne şekilde alabileceğini, nasıl olabileceğini öğrendim. Gene İsmail Dümbüllü'den öğrendiğim biçimde yanıtlayayım bunu. Güldürmek de avanç, toplumun kendi hareketlerini tekrar topluma sunmakla oluyor. Yani bu öyle ilginç bir şey ki oturup güldürmeyi icat edemezsiniz. Bir yerde bir olay görürsünüz, bu olayı tekrar aynı topluma aktarırsınız. Bu toplum o olayın ışığı altında sizin anlattığınız olaya girer. Yani güldürmek bir aktarabilme sorunudur. Oturup da güldürmeyi icat edemezsiniz. Güldürmeyi ciddi bir iş olarak aldınız. Evet. Ama bu dalı neden seçtiniz diye sorsak. Güldürmek ciddi bir iştir lafı yıllarca önce bana söylendi. Gazetede görev aldığım dönemlerde, Babali'ye yeni geldiğim dönemlerde İstanbul'a bir sirk gelmişti. Bu sirkte röportaj yapmam söylendi. Bir foto muhabir arkadaşımla birlikte sirke başvurduk. Dedik ki burada röportaj yapacağız. Dediler ki nasıl yapacaksınız? Ben dedim çalışmak istiyorum aynı zamanda sirkte. Yani sirkte çalışarak düzeyinde değil de olay içerisinde olsun. Sirkin içerisini görebileyim ancak burada çalışmakla olur. Ne yapabilirsiniz dedi. Ben dedim palyaço olabilirim dedim. Dedi ki bu çok ayrı bir konudur dedi sirkin sahibi kadın. Madame Ella diye bir kadın. Bu çok ayrı bir iştir dedi palyaçoluk. Ben de o sırada işte dediğim gibi Haldun Dorman'la yeni yeni daha tiyatroya başlamışız. Dedim ki olsun ben makyaj yapmasını ve palyaçoluk yapabileceğime inanıyorum dedim. Dedi bizim için çok güzel bir şey buyurun dedi. Makyajımı yaptım. Tam o sırada beni durdurdu kadın. Madame Ella. Ve şunu unutmayın Mesih Altan dedi. Güldürmek çok ciddi bir iştir dedi. O günden bu yana bu söz hiç aklımdan çıkmadı. Ve güldürmenin ciddi bir iş olduğunu önümdeki yıllarda çok daha iyi anladım. Gerçekten güldürmek çok ciddi bir iş. Şöyle ki kişi oraya gelip önce koşullu olarak geliyor ben burada güleceğim diye. Eğer bunu ismar etmeye kalkarsanız nasılsa gülecektir derseniz ve yapacağınız işi hafife alırsanız seyircinin gülmeyeceğine kalıbımı basarım. Bu dalı neden seçmiştiniz? Evet, bu dalı seçimin nedeni daha önceleri söylediğim gibi sohbetin başında evde bedava komiklikler yapmaktan bıktım. Baktım ki bu iş para ediyor. Bari dedim Bari dedim ben bu işten para kazanayım. Ve bu bir gerçek. Para kazanmak için girdim işin içerisine. Yani ikinci bir iş benim için. Bir de bana para verilecek. Bedava yapmaktan da bu işi parayla yapmayı daha iyidir diye düşündüm. İnsanları güldürerek yüreklerinde sıcaklık, kafalarında bir takım kıvılcımlar yaratarak düşünmeye doğru götürüyorsunuz. Evet. Olumlu düşünceye doğru. Teşekkür ederim. Siz Sayın Altan Erbulak en çok neye gülersiniz? Ben inanır mısınız özel yaşantımda da başkalarına biraz yani çirkin gelebilecekmişim de her arkadaşlarımın da eleştirileri budur. Yahu sen her şeye gülüyorsun derler. Ben işin gülünecek yanını daha çabuk buluyorum galiba. Daha doğrusu çok ilginç bir şey. Biraz önce sözünü ettiğimiz gibi güldürmek ciddi bir iştir. Dediğim gibi ben en çok ciddiyete gülüyorum. Şöyle ki bir müdür masasında söyleyeyim karşıda bir adam saat soran bir kişi benim için çok komik oluyor. Yani belki başkalarına garip gelecektir ama ben ciddiyete daha çok gülüyorum. Yani ciddi insanlara daha çok gülüyorum. Demiyorum ki bunun karşılığı laubaliliktir. Hayır, bu kimsenin aklına gelmesin. Ama daha sıcak, daha samimi, yani daha doğrusu daha olduğumuz gibi olabiliriz. Göründüğümüz gibi değil. Yani asık yüzle ciddiliği birbirine karıştıranlara. Evet, onlara göbürlenenlere. Evet. Evet. Efendim, okurla, dinleyici ya da seyirciyle ilişkiyi nasıl kurarsınız? Daha doğrusu onlar sizinle nasıl kurar? Evet, son derece ilginç bir şey bu. Seyirci tabii ki canlıdır. Ama okuyucu benim için canlıdır ama görmediğim için, kendilerini tanımadığım için daha doğrusu, yani karşılıklı bakışmadığımız için onların sıcaklığını hissedemem. Onun için biraz da tiyatroyu seçişimin nedenlerinden biri de bu. Ben karikatürcü olarak yaptığım karikatürleri herkes tarafından beğeniliyor mu, beğenmiyor mu, nasıl bir eleştiriye uğradığını bilmeden yapıyorum. Oysa ki tiyatroyu yaparken anında alıyorum reaksiyonu. Kötü veya iyi olduğumu o sırada anlıyorum. Tabii ki seyirci ve okuyucu aynı kişiler olduğunu kabul edelim. Ama benim için seyirci çok daha yakın, okuyucu benden daha uzak. İyi bir radyo dinleyicisiyim demiştiniz. Evet. Sanatınız açısından radyoyu kısaca nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hem radyo dinleyicisiyim hem de daha önce sohbetin başında söylediğim gibi bir radyocuyum. Yani 1948 yılında İstanbul Radyosu'na başvurmuştum spiker olmak için. Kazanamadım. Çok da gençtim. 18 yaşına henüz gelmiştim. Kazanamadım fakat üzülmedim kazanamadığıma. Sonra gene bir kıyısından köşesinden girdim radyoya. Söylediğim gibi skeçler yazdım, yönetmenlik yaptım, oyuncu olarak görev aldım. Radyoculuk şu şekilde görüyorum ben. Radyoculuk bence canlı yayın anlamına geliyor. Yani bugün televizyonun işlevi gibi radyoculuğun da işlevi anında bana olayı duyurabilmesi, anında olaydan yorumlar çıkarabilmesi, anında o kişilerle konuşabilmesi. Haber açısından. Sanat açısından radyo televizyona ve tiyatroya göre çok daha zor bir olay. Çünkü hiçbir görselliği olmayan, salt kulağa seslenen bir olay. Onun için eski günlerimizi hatırlarım radyoda. Bir radyo skecini, bir radyo piyesini bir ay prova ettikten sonra oynardık ki seyircinin kulağına sanki biz oradaymışçasına gelsin, sanki bizi görüyormuşçasına bu işi dinlesin diye. Tabii radyoculuk, televizyonculuktan ve tiyatroculuktan çok daha zor bir meslek. Çok yönlü bir sanatçı olarak içinde bulunduğunuz yazılı basından neler beklemişsinizdir? Evet, yıllarım geçti Babali'de. Babali deyimini mazur görün. Biz Babali diyoruz. İstanbul'da. Evet, yani bizim yokuşun ismi Babali. Aslında Ankara Caddesi'dir ama oraya hala Babali yokuş derler. Ben klişeci olarak başladım. Sonra karikatürcü oldum. Sonra spor yazarı oldum. Ama karikatürcülüğümü sürdürdüm. Bu arada dergilerde çalıştım. Kapaklar çizdim. Hala çizmekteyim. Gene yazılı basının içerisinde karikatürlerim çıkıyor ve yazılarım çıkıyor. Tabii çok şey değişiyor dünyada. Biz geldiğimizde telefoto denilen şey, faksimile denilen şey, şu andaki yazılı basının renkli kısmını oluşturan offset denilen şey henüz yoktu. Bir gazetecilik anlamım vardı. Benim beklediğim şey bugünkü gazetecilikten haberi dünyanın ve Türkiye'nin bugünkü durumu içerisinde daha anlamlı bir biçimde vermeleri. Daha anlamlı ve daha güzel. Ama iş karikatüre geldiğinde ki mesleğim benim, ben istemiyorum ki meslek gruplarını rencide edecek biçimde karikatürler çizilebilsin. Yani hiç konu kalmadığında aman canım yapalım bir doktor karikatürü, yapalım bir işte herhangi bir şey karikatürü deyip biz bunu bu şekilde tanımlıyoruz. Ben yapmamaya çalışıyorum. Ama dergiler, satışa mecbur olan dergiler ve satıştan para kazanıp da bütün çalışanları beslemek zorunda kalan dergiler zaman zaman bu yola başvuruyorlar. Ben bunu hiçbir zaman onaylamıyorum. Onaylamıyorum, nedeni var. Çünkü çalıştığım meslek karikatür mesleği, bir eleştiri mesleği. Eleştirirken, kendimizi eleştirerek eleştirirsek çok daha mutlu olacağız gibi geliyor. Çünkü böyle kolayına kaçarak, ne bileyim Batı'nın yaptığı gibi ıssız ada karikatür yaparak, ıssız ada karikatür de çok kolay karikatür cinsidir. Nedeni var. Bugünkü yaşadığımız dünyanın herhangi bir olayını ıssız adaya getirdiğiniz zaman komik olur. Örneğin ıssız adada bir ağaç, ağacın üzerine bir elektrik düğmesi koyup da ağaçta da ampul sarkıyorsa bu komiktir. Yahut içerisine bir kayrola koyarsanız önüne iki tane süt bırakılmış, süt şişesi bırakılmış. Bu komiktir ama bu kolaydır aynı zamanda. Onun için ben bunu onaylamıyorum. Karikatürden izin verirseniz biraz daha ayrılalım. Genel olarak bakalım. Herkesi güldürdüğünüz bir yerde hiç gülmeyen bir kişiye rastladınız mı? Tepkiniz ne oldu? Çok rastladım tabii. daha çok görsel olduğu için bu olay, tiyatrodan sözünü edeyim. Böyle arkadaşlar arasında gene hikayeler anlatırken, fıkralar anlatırken veya bir olayı anlatırken gülmeyen bir kişiye rastlamak o kadar önemli değildir. Gülmez adam. Ama bu tiyatroda olursa gerçekten insan bir anda irkilir. Niçin gülmediğini. Bir, gülmemesinin nedenlerini hemen kendimize yontarız biz. Sağırdır adam. Duymuyordur. İki, adam yabancıdır. Sağır adam gelir mi efendim tiyatroya? Gelirler, belli olmaz yani. Evet. Başkasını anlattırır, gelir sonradan. Bir yabancıdır. Ya Japondur ya Güney Korelidir. Yani bilemem, olabilir. Eğer bu kişi bizim yurttaşlarımızdan bir tanesi ise o zaman kabahat bizde demektir. Biz onu güldüremiyoruz anlamına gelir. Birkaç kez benim başıma geldi. Örneğin kendi tiyatromu Metin Serezli'yle birlikte kurulduğumda önün sırada bir kişi çok komik bir laf vardı. Şimdi anımsamayacağım, çok komik bir laf. Herkes kahkahalara güldü. O adam öyle baktı. İkinci perde de aynı şey oldu. Bitti oyun, selam verdik. Büyük, çok alkışladı adam bizi. Çok şaşırdım adamın alkışlamasına. Çok hızlı giyindim. Seyirci çıkarken önün sırada oturduğu için en arkadan çıkıyor. Dedim özür dilerim, bir dakika sizden konuşmak istiyorum dedim. Buyurun dedi. Dedim böyle böyle oldu, oyuna geldiniz, çok komik laflar oldu, çok komik sahneler oldu, herkes güldü, siz gülmediniz. Beğenmediğinizi sandım. Tabii beğenmezsiniz, bu sizin hakkınız. Ama oyun bittiği zaman alkışladığınızda beğendiğinizi anladım. Bana dedim niçin gülmediğinizi açıklar mısınız? Ben dedi içimden gülerim dedi. Güldürenler Düşündürenler adlı dizimizin bu bölümünün konuğu Sayın Altan Erbulak'a teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlıklar, esenlikler. Güldürenler, Düşündürenler. Programı hazırlayan Metin Öztekin.